Mama de Sokini kwe Yeba kate na kufeli bantu Ataba lukaka moto ya moninga Yako yako kunangai na bombo Yo le kumbele mwana mama o badiko oyo ne pas yo robo.